เอาละครับทีนี้วิเคราะห์เรื่องถัดไปการศึกษาค้นคว้าในเรื่องเหล่านี้นะครับตายแล้วเกิดเนี่ยสามารถพิสูจน์เรื่องกฎแห่งกรรมได้หรือไม่เรื่องนี้ผมจะถูกถามในที่ทุกแห่งก็เลยถามเองตอบเองนะครับคำตอบสั้นๆก็คือว่าการศึกษาค้นคว้าที่นักวิชาการตะวันตกทำในเรื่องนี้ที่ผมไปช่วยด้วยเนี่ยนะครับไม่สามารถพิสูจน์เรื่องกฎแห่งกรรมได้เลยนะครับน่าเสียดายไหมล่ะครับผมเองนะก็เป็นพุทธเต็มตัวนะครับผมก็อยากให้มันพิสูจน์ได้แต่ในเมื่อมันพิสูจน์ไม่ได้ก็ต้องมากราบเรียนท่านองค์กรว่ามันพิสูจน์ไม่ได้ถามต่อว่าทำไมล่ะทำไมพิสูจน์ไม่ได้นะครับทำไมนะอยากให้พิสูจน์ได้จะตายอยู่แล้วทำไมพิสูจน์ได้ต้องไม่ลืมนะครับว่าการศึกษาค้นคว้าของนักวิชาการโศกที่ท้าที่ผมช่วยเนี่ยล้วนแล้วแต่เจอคนที่ระลึกชาติได้ชาติเดียวทั้งหมดนะฮะฝรั่งเก็บสถิติไว้ได้ไม่น้อยกว่า 2,600 รายเนี่ยจำอดีตชาติกันได้ชาติเดียวนะครับคนที่จำอดีตชาติได้1ชาติหรือชาติเดียวเนี่ยถือว่าเขารู้มากหรือรู้น้อยล่ะครับถือว่ารู้น้อยที่สุดนะฮะเพราะอดีตชาติของเราเนี่ยมันมีเป็นล้านๆชาติมันมีเป็นอสงไขยมันมีเป็นกับเป็นกันที่เขาเรียกว่าวิวัตกับสังวัตกับอะไรอย่างนั้นนะครับต้องไปดูพระไตรปิฎกนะครับตกลงในเมื่อมันมีเป็นล้านๆชาติเป็นหลายชาติอ่ะถ้าดันไปรู้ได้ชาติเดียวอ่ะตกลงรู้มากหรือรู้น้อยล่ะก็คือว่ารู้เหมือนกันแต่รู้ในระดับเหมือนรู้กอไก่ขอไข่นะฮะคนรู้กอไก่ขอไข่กับคนจบปริญญาเอกนี่ต่างกันไหมครับต่างกันเยอะนะคนรู้แค่กอไก่ขอไข่กับปริญญาเอกเนี่ยคนที่เขารู้ปริญญาเอกเนี่ยเขารู้มากรู้เยอะรู้หมดรู้เยอะนะกอไก่ขอไข่รู้นิดเดียวก็พวกนี้รู้แค่ชาติเดียวชาติเดียวแล้วจะไปยงสูบได้ยังไงล่ะครับแล้วยังแถมยังมีตัวอย่างที่ผมค้นคว้าเจอในหนังสือเนี่ยเรื่องนี้ธรรมลิขิตนะครับที่มีผู้เห็นผิด2รายเนี่ยปรากฏอยู่ในอรรถกถาพรหมนาชาดกนะครับปรากฏว่าอย่างนี้รายแรกเนี่ยชื่อว่าอลาตะเสนาบดีนะครับเกิดมาได้เป็นเสนาบดีผู้ใหญ่มียศศักดิ์บริวารทรัพย์สินเงินทองมากมายสวยบุญอย่างเดียวเลยเท่าฤทธิ์ชาติเท่าผมเรียกว่าระลึกชาติกันแล้วกันเพราะอันนี้คงตอนเป็นผู้ใหญ่หรือไงก็ไม่รู้เข้าระลึกชาตินะครับได้ชาติเดียวว่าชาติที่แล้วเนี่ยเขาเป็นคนฆ่าโคฮะทำนองว่ามีอาชีพฆ่าโคฆ่าบัวเนี่ยฆ่ามาเป็นอันมากเลยฆ่าเป็นเบื่อเลยนะครับคงอยู่โรงฆ่าสัตว์เป็นตัวนั้นนะครับแล้วเขาก็มองว่าโอ้ชาตินี้เป็นสารีผู้ใหญ่มียศศักดิ์อักษรทุกอย่างบาปไม่ส่งผลเลยแต่นิดเดียวนะครับเขาสรุปว่าบาปนี่ไม่ส่งผลเลยนะครับแล้วก็มาประกาศต่อที่ชุมนุมชนด้วยลาตาเสนาบดีในโครมนาชาดกมาประกาศนะครับบอกบาปใดๆก็ไม่ส่งผลนะครับที่ประชุมก็ฟังก็คือฮากันนะครับเขาบอกเขาระลึกชาติได้เนี่ยถ้าเขาฆ่าบัวมาตั้งเยอะแล้วทำไมสบายล่ะพอเขาประกาศในที่ชุมชนจบก็มีนายวีชกะซึ่งอยู่ในที่ประชุมนั้นด้วยร้องไห้โฮมาเลยนายวีชกะเนี่ยเป็นลูกของนางทาสียากจนข้นแค้นสุดขีดอดมือกินมือทำนองนั้นนะครับนายวีชกะเขาก็บอกว่าตัวฉันก็เช่นเดียวกันระลึกชาติได้หนึ่งชาติว่าชาติก่อนของฉันเนี่ยฉันเป็นเกศขีที่ใจบุญตลอดชีวิตนี้ฉันทำบุญสุนทานมามากมายไก่กองนับไม่ถ้วนเลยนะครับมีอะไรก็แจกจ่ายไม่เคยทำชั่วแม้แต่สิ่งเดียวไม่เคยได้ใกล้ชิดกับความชั่วความเลวเลยนะครับเหตุไฉนชาตินี้ฉันมาเกิดเป็นลูกนาทาสียากจนนะครับนี่ก็ระลึกได้ชาติเดียวนะครับตกลงสองคนเนี่ยรู้น้อยหรือรู้มากมีความรู้คนละนิดนึงเหมือนแค่อ่านกอไก่กอไข่ออกรู้นิดเดียวนะครับรู้ไม่ตลอดปรากฏว่าเรื่องจริงสำหรับคนที่รู้มากรู้ประวัติสองคนนี้มากนะครับซึ่งมีบันทึกไว้ด้วยในหนังสือเนี่ยมาจากชาดกเนี่ยนะครับผมน่าสะดุดปรากฏว่าอดีตชาติของอลาตะเสนาบดีเนี่ยนะครับเคยทำบุญอันใหญ่หลวงเอาไว้ผมจำไม่ได้ทำบุญอะไรไว้ใหญ่หลวงเลยไม่รู้ว่าทำบุญกับพระพุทธเจ้าในอดีตหรืออะไรทำนองนั้นน่ะไหวพระเจดงเจดีอะไรก็ไม่รู้บุญนั้นมันส่งผลโอ้โหส่งผลต่อเนื่องยาวนานสม่ำเสมอเลยส่งเรื่อยตัวเองทำบาปแทรกเป็นบางชาติบาปกำลังมันยังน้อยกว่าบุญเลยบุญมันส่งแรงใช่ไหมในทำนองเดียวกันในดิฉกะที่ว่าโอ้ยเป็นเศรษฐีใจบุญทำให้มายากจนก็ในอดีตชาติชาติหนึ่งของเขาอะก่อนนั้นไปไม่นานเท่าไหร่นะครับมีภิกษุหลงทางมาถามหาทางไม่ยอมบอกทางให้ภิกษุหลงทางถามด่าภิกษุรูปนั้นด้วยเหมือนกับว่าโง่เซ่อทำไมหลงทางอะเขามาถามทางไม่บอกทางให้เขาไปด่าเขาอีกนะไอ้กรรมอันนั้นมาทำให้เป็นลูกนางทาสีไม่ใช่ว่าไอ้ที่เป็นเศรษฐีใจบุญแล้วทำไมเป็นทาสีพูดง่ายๆเนี่ยเขาถึงบอกว่าบางครั้งเนี่ยนะฮะไอ้ความรู้น้อยเนี่ยสู้ไม่รู้เลยไม่ได้นะคนที่ไม่มีความรู้เรื่องระเบิดเลยเนี่ยนะครับจะไม่ตายด้วยระเบิดคนรู้เรื่องระเบิดนิดๆหน่อยๆเดี๋ยวเขาไปเล่นระเบิดเข้าตายด้วยระเบิดนะฮะแต่ถ้าคนรู้เรื่องระเบิดมากๆเลยก็ย่อมไม่ตายด้วยระเบิดด้วยนะฮะ ว่างั้นรู้มากนี่ดีแน่นอนไม่รู้เลยก็ไม่เป็นไรไอ้รู้น้อยๆนี่อันตรายนะฮะก็อย่างนั้นคนทั้งหมดที่ผมศึกษาค้นคว้ามารวมทั้ง 2,600 กว่ารายที่ฝรั่งค้นคว้าเนี่ยนะล้วนแล้วแต่การมีชาติได้ชาติเดียวเป็นพวกรู้น้อยรู้น้อยเนี่ยนะฮะทำให้มีความเห็นผิดหรือมิจฉาทิฏฐิได้เพราะงั้นสรุปนะฮะคำตอบก็คือว่าถ้าต้องการจะพิสูจน์กฎแห่งกรรมได้เนี่ยครับท่านต้องรู้เยอะรู้มากนะครับไม่งั้นท่านโยงไม่ถูกครับเพราะงั้นถ้าผมอธิษฐานผิดคือผมอธิษฐานอยู่เสมอๆนะฮะให้ผมระลึกชาติได้ทุกความที่ผมยังระลึกไม่ได้เลยแต่ผมจะระลึกชาติบอกไหนๆจะระลึกแล้วอย่ารู้น้อยนะไหนๆจะระลึกกันทั้งทีถ้าจะได้ก็ขอให้ได้เยอะๆนะฮะเยอะๆให้เยอะเพียงพอที่จะโยงกฎแห่งกรรมให้ได้อะนะครับซึ่งมีพระอรหันต์อยู่รูปหนึ่งชื่อท่านพระโสภิตะเป็นพระอรหันต์ขั้นพุทธกาลเลยนะครับพระอรหันต์ท่านนี้ได้รับยกย่องว่าเป็นเอตทัคคะเลยทางด้านการระลึกชาติคือระลึกชาติได้เสมอเหมือนกับพระพุทธองค์เลยในยุคนั้นเนี่ยผู้ระลึกชาติได้มากๆเนี่ยมีแค่พระพุทธองค์กับพระโสภิตะเท่านั้นนะแต่พระโสภิตะนี่คนส่วนมากไม่มีใครรู้จักอ่ะเพราะคนมักจะรู้จักเอตทัคคะด้านนั้นด้านนี้ด้านโน้นแต่เอตทัคคะทางบุพเพนิวาสานุสติญาณเนี่ยคือพระโสภิตะเพราะงั้นผมก็เลยนำชื่อมากล่าวไว้ด้วยนะครับเป็นตัวอย่างที่ว่ารู้มากๆแล้วจะโยงกฎแห่งกรรมได้